Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na wojskowych powązkach w Warszawie uczczono ofiary katastrofy smoleńskiej. Mija 8. rocznica tragedii. Nawet 60 tysięcy osób w Polsce może być poszkodowanych wyciekiem danych z Facebooka. Kilkukilometrowy korek na A4 po zderzeniu busa i ciężarówki należących do sił zbrojnych USA. Na wojskowym cmentarzu na Powązkach w Warszawie uczczono ofiarę katastrofy smoleńskiej. Dziś 8. rocznica tragedii, w której zginął prezydent Lech Kaczyński oraz 95 osób, które poleciały prezydenckim Tu-154M na uroczystości upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej. Przy pomniku upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej i kilkudziesięciu grobach zgromadziły się rodziny tragicznie zmarłych, władze stolicy, politycy. Uroczystość rozpoczęła minuta ciszy oraz odegranie hymnu państwowego, po czym odczytane zostały nazwiska ofiar katastrofy. Wspólną modlitwę w intencji ofiar katastrofy rozpoczął biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Po 8 latach miejsce pożegnań stało się miejscem spotkań. Kolejny już raz przychodzimy w kolejną rocznicę, aby spotkać się z tymi, którzy tamtego dnia zginęli. Jako chrześcijanie chcemy również ofiarować modlitwę, bo to dla nich jest najcenniejsze. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńców pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy oraz odegranie utworu Cisza. Z Powązek, Witold Banach, Polskie Radio. W Brukseli pod tablicą upamiętniającą o tragedii wieniec położył ambasador Artur Orzechowski. Polacy w Brukseli, Polonia belgijska pamięta o 10 kwietnia i chcemy ten dzień wspólnie spędzić na skupieniu i pamięci o tych, którzy odeszli. Po mszy w kaplicy Duszpasterstwa Polskiego wieczorem w naszej ambasadzie w Brukseli odbędzie się projekcja filmu Lista Pasażerów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Po zderzeniu busa i ciężarówki należących do sił zbrojnych USA zablokowana jest autostrada A4 z Legnicy do Wrocławia. Dokładnie na 127 kilometrze między węzłami Kostomoty i Kąty Wrocławskie. Jedna osoba jest poszkodowana. Do Radia Wrocław dzwonią kierowcy. Konwój Armii Amerykańskiej jedzie. Tam jest straż pożarna, coś im się w jednym wozie zepsuło. Jest najpierw przed kątami jest jeden korek, jak naprawiają, potem kawałek za tym korkiem jest następna kolumna swoim przez zniesienie. Korek na A4 w stronę Wrocławia ma ponad 6 kilometrów. Nawet 60 tysięcy osób w Polsce może być poszkodowanych wyciekiem danych z Facebooka. Generalny inspektor ochrony danych osobowych uczestniczy dziś w spotkaniu unijnych władz zajmujących się ochroną danych. Z kolei przed komisjami Kongresu USA zeznaje szef portalu Mark Zuckerberg. Do firmy Cambridge Analytica mogły być przekazane dane 2 700 000 użytkowników z Unii Europejskiej. W Polsce aplikację, która wysyłała takie informacje, zainstalowały jedynie 23 osoby, ale ponad 57 tysięcy to znajomi użytkowników, którzy pozwolili aplikacji na dostęp do swojego konta. Julia Skripal wyszła już ze szpitala. Taką informację podały Sky News i BBC, ale oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma. Według brytyjskich mediów Julia Skripal ze szpitala w Salisbury wyszła wczoraj lub dziś wczesnym rankiem. 33-letnia kobieta trafić miała do bezpiecznej kryjówki zapewnionej jej przez służby. Przez całe tygodnie Julia Skripal pozostawała w stanie krytycznym, o krok od śmierci. 4 dni temu kobieta wydała oświadczenie, w którym zapewniała, że czuje się lepiej. Rzecz jasna, wszyscy muszą być szczęśliwi, że atak na tę rodzinę się nie udał, że wracają do zdrowia. Teraz najważniejsze jest pytanie o jej bezpieczeństwo. Czy wróci do Rosji? Co zrobi ze swoim życiem? Jestem przekonana, że będzie pomagać w śledztwie ustalającym, co dokładnie się stało. To pierwsza reakcja posłanki Partii Pracy Madeleine Moon, zasiadającej w Komisji Obrony. Śledczy są przekonani, że ewentualne zeznania kobiety rzucą na sprawę dodatkowe światło. Przypomnijmy, 4 marca Siergiej Skripal, były podwójny agent przekazujący informacje rosyjskiego wywiadu wojskowego wywiadowi brytyjskiemu, został razem z córką otruty silnie toksyczną substancją. Londyn uważa, że był to nowiczok i oskarża Moskwę. Mimo zaprzeczeń Kremla, Wielkiej Brytanii udało się zbudować szeroki front dyplomatycznego poparcia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Według lekarzy do zdrowia szybko wraca już także ojciec Julii Skripal. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś słonecznie, ale na zachodzie, południu i w centrum nieco więcej chmur, możliwe przelotne opady i burze. Nad morzem i w górach silny wiatr. Na termometrach w Gdańsku 12 stopni, w Koszalinie 18, w Augustowie 19, w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu 21, w Poznaniu 22, a w Warszawie, Szczecinie i Lublinie 23. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Rattle That Lock to David Gilmour. 17 minut po 11 przeniesiemy się teraz do Londynu. Monet i architektura, tak nazywa się wystawa otwarta właśnie w londyńskiej National Gallery. Razem z mistrzem impresjonizmu wybieramy się w tournée po Europie. Nasz korespondent Adam Dąbrowski ma je już za sobą. W Trouville ciepło i słonecznie, choć na niebie widać parę chmur. Chmury w holenderskim Zaandam wydają się być szatkowane przez wiatraki. Para rozpuszcza przed oczami stalowy świat paryskiego dworca. Monet zabiera nas w podróż. Podróż śladami światła. Światło to jego pasja. Przemieszcza się szukając różnych jego odcieni. W Antibes znajduje jaskrawe światło świata śródziemnomorskiego. A tu w Londynie światło zamglone. Takie, które dla nas jest codziennością. Bo jak wiadomo, ten Londyn coś w sobie ma. Wiele razy tu powracał, ale najważniejszy był jego pobyt na przełomie wieków. Spał wtedy w wielkim hotelu Savoy. Malował z balkonu Tamizę i jej mosty, Charing Cross i Waterloo Bridge. Uwiecznił też budynki parlamentu w spektakularnej serii obrazów. Nieopodal woła do nas słynna katedra w Rouen, fotograficzna niemal precyzja. Na monetowskie studium złożyło się 30 mignięć kościoła, a tu patrzymy na 7. Gdy zestawi się je ze sobą, widać te niesamowicie subtelne różnice pomiędzy poszczególnymi ujęciami. Monet uwiecznia bardzo konkretny moment. Nad jednym płótnem pracuje przez kilka minut dziennie, gdy tylko światło pada na budynek w określony sposób. A potem, gdy światło się zmienia, przenosi się już do innego obrazu. Gdy słońce zakrywane jest nagle przez chmury, szybko przeskakuje do obrazu o zamglonym świetle. On another canvas, if the sun went behind a cloud, he'd work on a cloudier scene. Świetlna podróż może nas zaprowadzić w niespodziewane miejsca. Malarze nowoczesności. Tak zwykło się mówić o impresjonistach znudzonych pachnącym naftaliną XIX wiekiem. A jednak na tak wielu płótnach mosty, pociągi i fabryki budzą tu niepokój. Jest tu przeczucie koszmaru, ambiwalencja, której zabraknie potem choćby u włoskich futurystów czy brytyjskich wortycystów. Jest też niespodzianka formalna, o której mówi mi kuratorka Rosalind McKeever. Jest rzecz, której nauczyłam się pracując nad tą wystawą i teraz dzielę się nią ze wszystkimi. Monet był fantastycznym kreślarzem. Przy pomocy linii pięknie tworzy niezwykle przekonujące trójwymiarowe struktury. Nie, but you're talking ale masz chyba na myśli wstępny projekt, bo impresjonizmu przecież nie kojarzymy z linią. Nie, zwykle kojarzy się z podejściem płynnym, z szybkimi pociągnięciami pędzla. Ale popatrz na te mosty. Pociągnięcia tu są długie, a linie proste. Prosta linia u Moneta? Tego byś się nie spodziewał, ale na tej wystawie jest na każdym kroku. Świetlną podróż z niespodziankami w Londynie będzie można odbywać aż do 29 lipca. Z Londynu Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy za tę malarsko-architektoniczną wycieczkę. Thank you. My Sweet Lord George Harrison za nami. Za chwilę już jest za szybą, macha nawet do nas, do państwa. Jan Niebudek, a teraz z filmu Sztuka Kochania, Ania Rusowicz i Mitch and Mitch w piosence Tadeusza Nalepy, W co mam wierzyć? Do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. ja wierzyła. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Jan Niebudek jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś, ja już wiem, będzie o porażce. Co proszę? No właśnie, proszę państwa, jest w sieci taki filmik. Kot sposobi się do skoku, chce przeskoczyć z dachu budki na dach stojącego obok budynku. Myśli i myśli, analizuje, w końcu skacze. I oczywiście ląduje na ziemi. I podpis. To ja, kiedy próbuję coś osiągnąć. No właśnie, punktem wyjścia do dzisiejszej opowieści jest porażka. Porażka jako coś do niedawna najbardziej wstydliwego. Przez lata obłaskawiana, na przykład amerykańskie kino niezależne, jak się tak zastanowić, lubuje się w bohaterach, którzy są na bakier z tym definiowanym w prosty, merkantylny najczęściej sposób sukcesem. A dziś porażka to jest także wdzięczny temat do żartów. A kiedy jeszcze ostatnio zajrzałem na stronę jednego z najciekawszych pism w Polsce, internetowego dwutygodnika, i zobaczyłem, że hasłem najnowszego numeru jest Przegryw, musiałem się umówić na krótką rozmowę z jego redaktorką naczelną, Zofią Król. To jest afirmacja braku życiowego sukcesu. W tygodniku staramy się w numerach tematycznych zidentyfikować takie współczesne trendy, zjawiska, które w jakiś sposób coś nam mówią o czasach, w których żyjemy. I oczywiście ani Przegryw, ani jego opisywanie, ani jego gloryfikacja nie jest niczym bardzo nowym, ale jednak zdaje nam się, że w pewnym sensie przegrywanie i przegryw jako zjawisko weszło do mainstreamu ostatnimi czasy i warto to zauważyć, zobaczyć i zanalizować. Michał Radomił Wiśniewski stawia taką tezę w swoim tekście, że kolejne pokolenia młodych ludzi coraz bardziej przegryw afirmowały, a współczesne pokolenie ludzi urodzonych w latach 2000 dla nich przegryw jest pewną oczywistością, to znaczy życie w poczuciu, że przegryw jest rodzajem obrony wobec takiej strategii sukcesu i strategii mówienia o tym, że tylko sukces nas uzdrowi, jest już czymś dla nich absolutnie naturalnym. I Michał Radomił Wiśniewski analizuje pod tym kątem internet, to znaczy rozmaite fora, rozmaite grupy facebookowe, rozmaite sposoby kontaktu właśnie przede wszystkim bardzo młodych ludzi, żeby pokazać, jak przegryw stał się z czegoś, co należy potępić, stał się strategią przetrwania we współczesności, która stawia nam tak wysokie progi sukcesu. Muzyka. też to, że to najmłodsze pokolenie po prostu wiedzą, że być może przyszłość wcale nie będzie lepsza niż życie pokolenia ich rodziców. Nie będzie, nie wiem, etatów na przykład. No i to trzeba sobie jakoś chyba ułożyć w głowie. Być może absurd, ironia jest jakimś narzędziem w tym celu. Jasne. Mnie się zdaje, że można o przegrywie mówić na różnych poziomach. I jest ten poziom bardzo podstawowy, socjalny, na którym możemy analizować szanse, które ludzie dostają na pracę, na sensowne wynagrodzenie i tak dalej. To jest stale w perspektywie, jeżeli chcemy się zajmować przegrywem, ale to nie jest nasz naczelny temat. Jak pisze Łukasz Najder w swoim tekście, to jest bardzo istotne, żeby nie gloryfikować przegrywu jako przegranego życia, tylko pokazać, w jaki sposób ta strategia akceptacji przegrywu pozwala właśnie to życie dobrze przeżyć. Że życie to też jest akceptacja po prostu pewnej rozlazłości, pewnego niechlujstwa, pewnych cech, które uczy się nas oceniać negatywnie, a być może niekoniecznie tak musi być. No i właśnie no mamy tutaj też w tekście Wiśniewskiego zestawienie chociażby bloga Make Life Easier i jego cienia, przegrywowego cienia Make Life Harder i panowie zrobili zresztą dużą karierę medialną właśnie. Tak, przegryw w jakiś sposób wszedł do popkultury i wszedł do takiej mainstreamowej narracji serialowej właśnie, internetowej. Tutaj Agnieszka Jakim jako BoJack Horseman serialu pisze, ale to tylko jeden z przykładów bardzo wielu, podejrzewam. Tak, Agnieszka Jakim jak pisze dla nas o BoJack Horseman, takim typowym serialu o pewnym przegranym koniu. Bardzo kultowa postać. Do people not like me? What were we talking about? A zatem tytułowy BoJack, który jest koniem, gwiazdą filmową o mocno przebrzmiałej sławie, pyta kolegę, czy ludzie rzeczywiście mnie nie lubią, a kolega zastanawia się, jak państwo słyszeli, czy możemy zmienić temat? Ja tylko mam nadzieję, że przegryw nie stanie się towarem. Nie osiągnę sukcesu w życiu, to mam na koszulce, ale mam dystans do siebie i na przykład piję kolę marki X. Może tak być, wiesz, bo w dzisiejszych czasach co jest popularne i na czym można zarobić i co można sprzedać, to zawsze jakoś tak wychodzi, że tak się staje. Ale nawet ja na porażce. Nawet na porażce, ale ja myślę, że to po prostu wynika z tego, że jesteśmy wszyscy zmęczeni trochę tym sukcesem, że musimy osiągnąć sukces i w ogóle przegryw jest okej. Przegryw jest okej. Przegryw jest okej, ale wiem jeszcze, że masz piosenkę z dedykacją. Na koniec. Dla wszystkich, nie powiem dla wszystkich przegrywów, dla wszystkich nas po prostu. I to nie może być inna piosenka, proszę państwa. What the hell am I doing here?

oddaniem poematu w ręce obywateli stwórczości wbiłeś w moje obolałe serce 3 miecze. Miecz pierwszy, bo pozbawiłeś mnie przyjemności zamieszczenia rzeczy, która naprawdę mi się podobała, a to mi się nieczęsto w praktyce redakcyjnej zdarza. Miecz drugi, bo okazało się, że nie brałeś mojego zapewnienia na serio. Miecz trzeci, bo i ja teraz nie będę wiedziała, co jest na pewno, a co nie jest. Tymczasem właśnie chcę ci uroczyście zaproponować w imieniu kolegium druk i to szybki jakiegoś eseju z Włoch. Już kiedyś o tym wspominałeś. Przyślij więc proszę jak najprędzej. Prośba jest najzupełniej poważna, choć pisana moją ręką. Raczo, panie, przyjąć należne ci wyrazy czci i ogólnoludzkiego współczucia. Wisława. Jak ten czas leci. PS. W kopercie jest mały prezent. Spinacz. Warszawa, 10.07.61. Kochana wdowo, najdroższa sieroto. Rzeczony wiersz Czeniek pod tytułem Studium przedmiotu wycofałem w twórczość. Znów naraziłem się. Ale oni mnie lubieją. A ja potrzebuję miłości i pieniędzy. Co do szkiców, to są one niestety długie, więc nie wiem, czy nadadzą się do organu około 40 stron. Wszelako zachęcony mam na uwadze. Sam jestem i błagam o listy. Ty jedna piszesz cudnie. Daj odzew dla współpracownika, wiadra nadziei. Daj. Deszcze przelotne, kobiety przelotne i takież nastroje. Chciałbym z tobą pojechać do Pragi. Pisz. Całuję wszystko. Herbert. Około 5 sierpnia 1961. Wisła, ty moje życie. Ty moje tiu, tiu, tiu. Ty moje małe rączki. List otrzymałem. Ale to, co myślisz, to nie jest tak. Wiesz sama, jak jest. Trzeba być człowiekiem. Wiesz, jaki jestem. To nic, że nie chcesz drukować. Ale kochaj do JH jasnej cholery. Zbigniew. Po 20 sierpnia 1961. Moja żabciu. Piszę pod drzewem, nie lipą, którą uwielbiał Jaś Kochanowski. Nie taki znów doskonały poeta. Argumenty w drodze. Wróbel żre glizdę, jak u Grochowiaka. To znów dobry poeta. Deszczyk siusia, a mnie jest szkoda lata. Piosenka, zaśpiewam jak przyjadę. Napisz zaraz, czy dobroć, to znaczy słabość? Gnębi mnie to od 38 lat. Jeśli zechcesz coś drukować, drukuj, moja muszelko. I możesz zaznaczyć, że to z tomiku Studium przedmiotu. Jeśli zaś nie możesz, odeślij, błagam. Bo brędzę i muszę gdzieś sprzedać. Forsy mało, a chałtura nie idzie. Zobaczysz, jak zostanę Panem Bogiem, to wszyscy ludzie, a nawet kobiety będą szczęśliwe. Zobaczysz. Ja chodzę po jaskiniach w poszukiwaniu praczłowieka. Może niedługo umrę, ale pamiętaj, że cię kochałem zmysłowo, choć bezinteresownie. Całuję twoje kolana, łokcie i inne wypukłości, Zbigniew. Grażyna Warszczewska oraz Adam Ferency czytają korespondencję. 1955-1996. Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książka nakładem wydawnictwa A5 ukaże się 18 kwietnia. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11.50.